الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل دو حد غزان بعد بعض غزوات مختصرا غبائن الشري بغتا غزوه اولیه معرکه چې د کافرو او د ایمان والو په مابین کې واقع شوی دا غیته غزوه الخندق وای غزوه احزاب چې دا د څلورم کال په اخر سر کې و او د پنځم کال په ابتدا کې و د شوال میش دا وسه کومه تیرا شو دا مې شوال مېش د دې په ابتدا کې شروع شوی و بلکې د رمضان نه شروع شوی و ځکه خندق ته د مخ کنه کنه استل شوی و او دا کافران راغلی و نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه محاصره کړو 1540 ورځې 45 یوم 1540 ورځې دا ډېر وخت دی او دا مسلمانان داسې پریشان او لکه انسان چې کله د جیرند د دو پلونو په مابین کې واقع شي او د پاسن په ګرځي د جیرند او لاندې هم کمر وی او د جیرند په دې یو سره به راګیری د قشان راګیر شي لکه څنګه چې الله رب العالمین قران کریم کې د دین تعبیر کړه ده و اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر په دې کې د مسلمانانو د استر کې کله پاتې شوی وي د ډېر رعب او د یری او د پریشانۍ د وجنا او د ازرونه مری تر رسیدلی وو د مرګ لګا سان شي خو په انتظار د مرګ چې شوی نه سینه لري سختې جداده وس بمرم او وس بمرم دغه دی روان غراله او دغه غراله دا ډیره سختې په نسبت د دې چې بس جنگ شروع شو سره به کیسه ختم شي نو مسلمانانو باندې دا اعصابي جنگ او حرب اعصابي او توید اعصاب دا پریشانی د قلق د جهاد او الله سبحانه و تعالی په دې باندې ډیره فائدې مرتبې کړې ته مسلمانانو د ایمان صفت الله کو د منافقانو بد اخلاقین به کرا کار کړل یو دایي بد صفات کافرانو به کې ذلیل کړل دلته يهوديان هغه به کې ذلیل کړل اسلام د الله به کې نشنا غلبه ور کړل د لږو کسانو په سخت ډیر لویه پیدا وشول دا د دې غزوی اس حاصل بیان غزوه الاحزاب د زکه واجب دي کډیر ډلې راځه مشوي وي د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه په دشمنی کې دا خبر موږ کې بیان کړی چې همیشه د حق په خلاف کې د کافرو طریقه دا ده چې راځي مکی یو حق نه پری دی ځکه دا کافر د سیدی تیاری والا دی او حق رڼا ده د تیارو والا خلکو رڼا بد شي د کافرکانو رڼا بد شي د نر بدی وي د نر خوش شه دی وي ګوره دا د سړي سترګې خوګي منځ کې د دستر کې خرابي نه په نر باندې بجی وای داغه عیب وای په غلو باندې چې سپګمې راوخی دي خپکیږي چې د سپګمې ولې راوخه تلا دا خو زمونږه د غلا ټیمو او سپګمې راوخه ته نه ایته غوسې دا د کافرانو مثال لې چې اسلام دین حق د الله بندگی په یو ځای کې خوښ نه دا د دې کافر وسنه کې کني په ایمان والو به اذانونه بند کړی وي منځونه به هم بند کړی وي چې د الله ذکر وایي داخله فزول هم د لواله ذکر دې خلکو الله بدیش د الله سره دښمنی دا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون الله آیتونه نه مني الله سره ورانه دا د ډیرو بندگانو د خپل مولا سره ورانه دا نو مشرکین راجم شو د یهودیانو په شیطانۍ باندې څلور زره مشرکین د مکی کنانا او اهل تهامه چې ابو سفیان د دیو مشر دی او څلور زره کسان دی راجم شو دلته د غطفان قبیله من جهت الشرق د مشرقي طرف نه دی وروتله چې پاری کې بنو فزارا بنو مرا او بنو اجعی و تبیل ده بنو فزاره و مشر عویه امن حسن بنو من یو مشرک ده شروست به ایمان را وڑه ده داو او ده بنو مرون حارث ابن عوف ده داغی و مشر او ده اجع قبلی مشر اغا یو بل کافر ده چه داغنم ده مسعر ابن رخیله دا مشران دی او یهودیان مسره دی او په شریک باندې یو ورځ یو ټاکله چې په دې ورځ باندې به موږ سفر کوو او مدینه باندې به ورځو او ورسره ختمو نو تاسو نه فوجونه چې راځي مکی او غیلا اسباب تیارول می زکه چې بلاره کې خرچه د شي کوي او واکه بازارونه هوځي نه چې د بازار نه خرچه وکړي خپل خرچه به ځان ساخلی نو لزر فوج د خرچه ورکول دم زور غواړي نو دا جنگ د سي پاسانه نه کیدو نه دي کې وخت لګي دا دو میشت در میشت دا سبه که لگه دلی یا در جنسیت پا دی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا اغم مرگیری دیسی او دنو چه غافلی دا خل دشمن نا ار وقت متیقظ چه دشمن پا اون سیر عدل لی او دا دو خیار قیادتا دا اغا قیادت چه اغا خیاری او مشران عقل مندی والله دین ورکر دا ای طریقه میشدائی دا خبر رعیت حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم د استخبارات دا خبر را ورساو چې د مشرکینو د سی اراده ده په دې مابین کې سم د مجلس استشاری د مشورې مجلس منعقد کو مجلس یو لګاو مشران به کرا جمع کو چې څه کول پکار دي صحابه مختلف مشورې ورکړي شاوله داسې به وکړو داسې په دې کې ناشنا مشوره دار اعلی د سلمان فارسی رضی الله عنه چې دا یو صحابي دی دو نیم سو کال عمر یې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر خواري باندې رسیدلې ده درای ورکه چې رسول الله صلی الله په فارس کې دا طریقه ده ان اذا حصرنا خندقنا علينا موږ چې کله محاصره کیږي دشمن راځي به موږ نه موږ خندق کنو یو جوړه کنده وکنو دا په ذریعہ باندې د دشمن خلاف کوو او مقابله کوو که دشمن راځي زنانه مقابله کوي ماشومان هم کوي او په کانو مشتل کیږي او اگر اتلی پا مونگ مندی نشی او کال تا بحر ناس که قراری ده ناس دی کنه پا آغا بانی با تکلیفی پا مونگ مانی با تکلیفی خو لگا او دا طریقه عربو لنور دلا دا عربو دا رواج نو خندقونه کنستلا دا غی بس لن جنگو بس میدان تراواتلا و کار کول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رای پاکر شولا که دا ناشنا دا او دا دشمن مقابله که امیشه دا پارا دسی ترتیبونه بدلول کو کار دی چه اگر دی ونو وی اگر ولیشی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رای باندې عمل شروع که مرگر زیویر چه خندق ده مدینی نو کنه ای ده خندق شکل مخیم بیان که بیتا ده چه ذهن که واقعی شی ترتیبی دو چه هر لسو مومنان و مجاهدینو تا داوست پر لیشو چه تا صبح سلویه گزا مسافه کنه ای سلویه گزا پر لسو کسان مقرر شو جوروال به دم روی چه پاگی که یو انسان دو بیده شی دم رو جور پلنواله بدونه چې اس په ټوب نشواله او څو کې په جلتی بندولې هم نشي چې زر زر کانی به ورواشي په جلتی خاور پر راوړی او پر پوری وځي یو غټه کنده بدونه کنه چې په جلتی سره بندي کنه کڅو کور کوزي کې چې بيته تر وځي چې هغه ته تکلیف وي او ټوب پیاس نشواله دا خندق به تاسو کنه وي. صحابه کرام دا شروع شو مدینه چې دا خو یو وار میدان ده دونه غر خندق کنه سل دا وړ ګران کړو. لیکن نبی صلی الله علیه وسلم د جنگونو په ترتیب پویدا او دا زمانی جهادونه چې و دا ترتیب لک بدل زموږ د زمانی بدل له نو په هغه زمانه کې جنگونه په وار میدانونو کې کېدل د شه غریزه علاقه کې جنگ نه کېده چې غر ته بشوي به جنگ به ختمې ده او یاد چې خړه علاقه به په کې به جنگ نه کېده یا باغونه به په کې به نه کېده ځکه دا سونو د تورو د نيزو جنگو د توري د خزاولو جنگ به په کې نو په دې وجه باندې نبی رسول الله په تاوا چې د ټولو طرفونو دشمن نشي راتللی صرف دو طرفونو د مدینه چې دا غینه دشمن راتللی شو یو جانب شمالي شمال طرف دا لار وسیله په مدینه باندې راغلی و او د هي طرف او د بل طرف ته جانب مغربي او جانب شرقي ته حري و حري دو حري حره خړونه ته واجب پای کې کانی پراته مدینه کې دا دو خړونه اگر شاکر شته نو پای کې د جنگ موقع نه و جنگ نشه کېدل کانی غړغړ به کې پراته یو ته حره الواقم ولا بل ته حره الوبرا وای حره الواقم یو طرف ته ده حره الوبرا بل طرف ته ده او شمال طرف یو طرف ده او جنوب ده بل طرف ده مسجد قباء طرف چې ده مسجد جنوب ده جنوب طرف ده نبی صلی الله علیه وسلم مرګور ته امر وکړ چې دا شمالي جانب دی کې وتاسو دونه جوړ کنده وکنه چې د یو حرینه تر بل حرې پوری وي د یو خړنه تر بل خړه پوری وي او دی بل طرف کې هم د مدینه جبر السرع شو ته ویل په دې طرف کې کنده وکنه استلا تر ډیر حد پورې لکه مثلث شکل جوړ په دې شکل باندې خندق وکنه زه شاته شو یو بل لار هغه د بنو قریظه او لار واچ په دې باندې دشمن راتللی شو لیکن دمر واچ حالت بنو قریظه سره وعده شو یو بنو قریظه د يهودانو غدره مډل ده چې په مدینه کې لاوس ما بعد یو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صلح ده د نبی رسول الله طرف وفاداری ده اس کس سره راغی ده نور کوي او غیم په دې خپل وفاداری باندې تر اوسه پوری وو نو دلته دغه دشمن هم پروت دی لیکن صلح شوې ده د نبی صلی الله علیه سره او دا وعده ته اخستل شوې ده چې دشمن راته نو تاسو به مقابله کوئ د مدینه حفاظت به کوئ دغه صغره چې ده دغه کندو د دې حفاظت کې به تاسو ناشته نو دغه ځای نبی رسول الله پیغام چې په دې لار خو دشمن نشي راتللې دلته بنو قریظه پراته دي دا یو طرف ده او دا بل جانب دی دو جوانبونه خطر دی نو اغه څه خندق وکنستا او دا نور طرفونه چې دي کې خړونه دي او باغونه دي پای کې جنگ نکېږي دا غینه خطر نشته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خندق هغه وکنست سره د مرګورانه چې دا خندق په ډیر ورځو کې وکنستره شو په دې باندې میشته تیر شو قابل ده میشته نه زیات وخت به تیر شي په دې خندق کې د مسلمانانو باندې سخت امتحانات راغلي دي چې تدبر سره دا واقعیت ولې د زړه خپکې او رسول الله صلی الله علیه و صحابه باندې الله چې دا وشت مؤمنانو څومره مشکلات راوست په دې مشکلاتو کې یو دا و چې یو د یخنۍ زمانہ و یخنۍ و یخنۍ ډېر و یو دا مشکلات په یو ایمان والا راغلي دي دویما مشکلات دا غدا دي چې فقر ده غریبی ده او لوګه ده چې شته دنه په کور کې ځکه چې مسلمانان په جنگونو باندې اخته دي نو غریبانو تجارت څنګه وکي پټو کې څنګه کار وکي ځان رزق څنګه پیدا کړي چې سره دې ته ځان وقف کړي نو د دنیا کار خو څه اسباب غوړي هغه اسباب نشته ده نو په دې وجه مسلمانان باندې فقر او غریبی ډېره زیاته په دې وخت کې دا به بل امتحان ده او یره اندل د ډېره ځکه د ټول دنیا له مشرکین راغلي دي ګر چې اته لا فونه او په مدینه باندې حمله کوي بل د خوف خبره غدا ده چې دلته منافقان هم شته په مدینه کې دلته د بنو قریظه دي دی خو لا اوسه پر وعده ما تکړه نه ده خو احتمال له خاص کر چې کله وعده ما تکړه به ډېر ډېر زیات شو خوف به ډېر زیات شو په مسلمانانو باندې بالکل راګیر کړي شروع د مرینه ونی ولې شو او بل دا چې د دشمن تاندې په انتظار باندې کې نستلو کوړه څرتللې هم نشه ال د زنانو ماشومانو د غي تربيت څنګه وکړو د غي حفاظت څنګه وکړو نو دا به بل پریشانی و پریشانی نه د دې جهتنه په مسلمانانو باندې راغلي دلته ایمان والا کم هم دي مشرکین لزر کسان دي او صحابه دا مجاهدین چې دین دی وخت کې دا مجموعه د سړو د ځان سره له درې زره رسیدلې درې زره کسان دي چې په دې کې به سړی څومره وو چې زنانا ماشومان او د سړو ټول سره درې زره کسان دي لکه څه د پاسه نو دا مجاهدین په دې کې کم دي یو نیم زره کسان یې والا دو زره کسان یې والا دومره مجاهدین دی دلته مقابله کې لس زره کسان دي نو دا ډیر خوفونه ډیر یری هغه په ایمان والا باندې راځم شو دي نو خندق به دي مسلمانانو کنه استاد خندق واقع ایمان والا به دا خندق کنه استاد لا دشمن راغله نه دغه څه وخت ده نو پدې کې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وروه تا چې مسلمانانو ولیدل چې هغه ډیر تکلیف کړي او دا پریشانی کړي نو دا کلمات ذکر کړل چې کوم په مسجد نبوی د جوړولو په وخت کې ویلي وو او دا ډېر خواږه کلمات چې مؤمن سره د پیغمبر د خلینو وویل اللهم لا عاش الا عاش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر یلا لا عاش جن خو نه دی الا عاش الاخره مگر د اخرت جن دی د سره بل جن شته نه سوا د یو جن نه اصلي ژوندۍ خو د اخرت دا د دې جملې معنی دا وا چې اصلي ژوندۍ خو هغه د دنیا جن او د بادشاہي جن دا خو د سره جن دی نه دا خو معمولی دی دا خو خدمت دا دې لکه په منظره د عدم په منظره د نشوالي نش جن دی نش لا عاش نه پکړه دا وحدت الشهود په شان درګه وحدت الشهود کده چې دا غي په شان خبره پدې لفظ کې پراته ده اللهم لا عيش الا عيش الاخر وحدت الشهود یو د تشریح وړي اللهم لا عيش الا عيش الاخره بل جن شته نه بغیر د ژوند اخرت نه او به دا جمله وسویل چې فغفر الانصار ای الله د انصار ته بخنه وکړه او المهاجره هوا نه سوچ استا په لار کې هجرت کړې ده دې ته بخنه وکړه نو چې نبی رسول الله دعا کړی هغه بسونه خوشاله شي او دا ترغیب ملوار کې دنیا سره ژوند نه د خیر د کډالګه سخت مونږ تیار راغله طریقم دا ده چې د دنیا مشکلات سره پزان آسان نه وي نو د آخرت استهزار بکې چې مرګ راځي یقینا په مرګ مونږ راځي او هغه دایمي ابدي ژوندۍ ته مونږ تک دی هغه دایمي ابدي چې اول سره شته د آخر سره نشته او د دنیا ژوند چې اسونه وګورئ 15 پته کال اکثر تیر شوی دی سالو دی تیر دی 15 دی تیر دی څو بری پاتې لس بری پاتې پنځه بری پاتې پته نه لګی دا نه کې دي چې کم پاتې دوه بری پاتې یو بری پاتې دا څه ژوندۍ نه دا د دې سخت د دې نعمت هغه اصلي ګڼل او اخرت یې رول دا جهل او حمق او کم عقل توب ده او چې ته دا د دنیا ژوندۍ سره وړا وګڼي نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا ذهن سازي وکړه چې اصلي جنا غره ده په دې باندې دایره ته تسلی وشوله بل څه مغفرت دی او توکل چې الله دې ته بخنه او کوم مغفرت دې ته لوی شیخ کاری کی دا د چا چې ایمان قوی وي هغه ته مغفرت دې لوی شیخ کاری کی چې د الله بخنه او نو ویل سم دعا نړۍ ته کله خلکو ناوی ویل دې چې جواب ورکا چې نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا او نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا منګ اخلي کی چې منګ بعد محمد رسول الله سره کړه د جهاد باندې تر سوچ منګ ژوند دي تر مرګ پورې به منګ د الله لار کې قتال کو دا جهادونه منګ په دې سخت باندې نه پریدو شر لوګرا لو څنګه را لو فقر او غریبی را لو دشمن را ډیر شو دا مو اده کړه چې تر مرګ پورې به د الله په لار کې جنگي کو جهاد وکاو نبی رسول الله به تسلی ورکوله چې رسول الله په موږ باندې مېریګه چې موږ به ګنې وڅو یا با په دې کار باندې خپوش مې دا موږ ته غني تکلیف دي نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقي نبی رسول الله ډیر بیعتونه شوی د اسلام بیعت وسه شوی د جهاد بیعت وسه شوی د جهاد وعدا په منځو زکات او نصح لكل مسلم د هر مسلمان د لپاره خیر خوایي باندې بیعتونه شوی ډیر بیعتونه د نبی صلی الله علیه وسلم شوی دی احادیث کې راځي شپږ خبرې نورې په هغه باندې بیعت شوی چې موږ به دې باندې عمل کوو بايعون على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم الى اخر الاحاديث نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم به خپل هغه شعرونه ویل رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر نه وو او د شعر طریقه نه ورتله ولا وجد وجه الله سبحانه وتعالى د شعر ګوین هغه بچ ساتل او چې خلک بد ګمان ونه کی دا شاعران خلک وی دسي وقار کمی بی وقاری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وقار دیر زیتو وما ينبغی لہو قرآن کی اللہ وی شیر دا سا مناسب ندے او دارنگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر زکنو چی خلقو بویلے کی دا قرآن با دا زان نجور کردے زکر دا تمکن شیرون یاد دی کل کل پردی شیرون بے نقل کول پردی اگی کی مو خطا کی دا زکر چی دا فن دا گنو دی بارا کی علم اللہ نو ورکڑے والا نا عبداللہ بن رواحہ اشعار ویلیو صحیح حدیث کرا گلی دن آغا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل را نقل کول زکر چکا بہترین شیرون ہو آغا شیرون آغا داو چی اللہم لولا انت مہتدین ولا صدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغو علینا اذا ارادو فتنة ابینا او دا تکی با نبی رسول اسلام و یمد بها صوته پا دیب اوازو شتاو پا دیا خلین تکی بانی و اذا ارادو فتنة ابینا ابینا ابینا دی جملی لبا نبی رسول اسلام زور ورکاو دی شیرون مانا دادا اللهم لولا انت یا اللہ پاکا کتا منگل هدایت نوی را کرده نمه تا دینا منگ با هدایت نوی مندلی منګ به بسملار نه روان شي کته نه روان کړي ځکه د الله د هدایت نه بغیر څه هدایت نشي مندل هدایت بندل چې ورګي د الله ورکی په خپل خیر دې څه هدایت نشي حاصله ولا تصدقنا ولا صلينا الله موږ بشر د صدقه هم نه ورکړي نه به مونږ کړي کستا توفیق نه وي نفانزلن سکینه تن علینا یا الله په موږ باندې آرام راولېګا وثبت الاقدام الا قينا وكذا دشمن سس من چرته لقاراله ملاقات من قدمونه مضبوط ک الله شونه تفتشر ده ان الاولى قد بغوا علينا ده مشرکان چې دي الله په موږ زيته شروع کړل موږ داسه نوي او دیورزي هغه په موږ باندې عمل کوي موږ الله د دین هغه عام کول غوړ په دنیا کې دي داګه مخه ته ودرېږي نو دا باغین ده دهشتګر هم ده دي دا کافر دهشتګر دي ده ظالمان دي دیو الله په دنیا کې نه فریدي داغه بندګی نه فریدي نه الله دا ظالمان او اذا ارادو فتنه کله چې موږ نه شرک غواړي چې مشرکین شي راوړل زموږ دین ته نه ابینا نه موږ دا وسره نه منو شرک وسره نه منو ای موږ په فتنه کې چې موږ سره ده نه منو نبی رسول الله دی ټیګ ډیر مزه ورکول نو زکه به دا ویل چې ابینا نه منو شرک نه منو شرک نه منو دې ته موږ تیار نه یو چې هغه دې موږ مشرکان کې مرګ ته تیار یو شرک ته تیار نه یو په کارم دا ده چې د مؤمن سره په دغه طریقه موږ دې ټوټي ټوټي شو موږ دې وژلې شو موږ باندې هر تکلیف راشي او ایمان دې الله موږ نه وانه کړی مؤمن سره ته ایمان چې د غړې قیمتي دی د هر شي نه د پیرسون او د زړه قیمتي دی د خپل وینې نه او د زړه قیمتي دی د خپل راحت نه او ته ایمان زړه ضروري ښکار کیږي او د خپل امن نه وته ایمان زه ضروري ډیر خلکو ته امن ضروري ښکاري مؤمن ته ایمان ضروري ښکاري چې ایمان ضروري مهم او د خوشاله شه دغه ده نو دا شیرونه به ویل کېدل او دا دې ته د تیزی ورکول لپاره دا کار کوي لکه څنګه چې جهاد ولاو ته دا شیرونه نه تونه لګیدل نو دا یو جذبه دا بڑاوي جذبه لروچته دا اشعار سره جذبه وجدي شیرونه ویل جایز دي لیکن دا خبر اوس عدل تیاد ول نه راشي دی لغه لا باور کول ټیک نه دی غلبا چې سره دی له دې څخه له باور کې چې بس په ګاډي کېم لګولې یو په کور کېم لګولې یو په معسكر کېم لګولې یو ارزه کې دا شیرونه لګولې او هغه اوري او د قران کریم تلاوت یې نه یا ډېر کمی نه دا دلیل علی النفاق الخفيف القلب زړه کې پټ منافقت دی دا هغه نه ښه ده کستا په زړه کې صحیح ایمان وې نو ستاسو د شیرونو نه تاسو سره محبت کم وې او د قران سره بده ډیر وای دي د وژنې چې سعودي دي شېم سره محبت ډیر لري دا روزا وري او د قران آیتونه کم وري دا په ځان پویږي نه دغه پټ منافقت راغله دا منافقت زنانو کې ډیری دا په ماشومانو کې دا مرض ډیری هغه کې منافقت نه خدای بيماري بګری چې شیرو میرو زمينه ډیر لري خو سره او قليل العقول له شاشه عقلونه کمزوري وي دا غيو د دې سره محبت ډیری د قران سره مين لري رب کار دا وذكر الله كثيرا شیر وایا کو چې د الله ذکر در باندې غالب وي الا او شکر د الله ذکر مغلوب شو او شیر در باندې غالب شون دا نه روا ده د اسلام کې وګدا قاعده ده په خپل ځای کې ان شاء الله هو یو دلته به تاسو اشاره وکړو یو شی به جایز وي خو غلبه ول ورکول په بل شی باندې هغه جایز نه وي لکه قران باندې د الله په ذکر باندې حدیث باندې غلبه ورکول دا ټیک نه وي مثال په طریقه شیرونه ول جایز او په قران او ذکر د الله مغالبه کوه میډه راوا چې ډېر دې کبه منافقت یو لغت د کول لکه د انګریزي جبه سره د تقیده جائز د حرام نه ده خو هم دی انګریزي ته کار ویل او دې ته تعلیم ویل او دا خو ارتیا غنل عربي نه زده کول د قران حديث د الله د دین نه ځان نه خبرول نه دا غلبه یو بلی جبه په عربي من ورکول لا ګناه ده قران او حديث دا سره رسته کی د قران درس او تدریس نه یو د پزایل د کتاب تعلیمونه کیږي همیشه لکه زموږ تبلیغیان ورونه شي کوي دا فزایر عمل ویل جایز دي دا سناروان نه دی چړې وای وای د دې نه کی خبره رااله دا حرام نه دی لیکن دومره دا چې دا همیشه د پاره د دینه تعلیم کول همیشه د دین او د قران درسونه سورانه د دې سره دښمنی کول تاسو دا پته نشته موږ ته دا پته رزکه موږ د دې سره دغه د رابطه د موږ خلق راځي تعلق هم دی شکایتونه راته کی چې د قران د درس سورانه نه دا نه رواش ولا تګ دا غفزاله ته تعلیم مکوغنه د موږ نه منع کو لیکن دا چې قران باندې غلبه ولا مور کوا چې په منبر دې دا کتاب په پابندې سي خوسته او قران چې کوم دی نه غادي کلم روانه کړو دا نقصان کې پریوځي ته دا پزان مې ته ویریږي انسان موږ له بس zarar رانه کې خزان د پاره zarar دی کدا کار موږ وکړو یو بل کتاب له غلبه ورکو په قران باندې هم نه روا دا احیا علوم له بازه له غلبه ورکې الغرض مقصود دا چې دا شروع نه بویل کې دل نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې خپل هم هغه حصہ اخصل خاور به نقل کولی په خپل لمنه کې نبی صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې معلم دی نو د شه مجاهد هم دی دا خاور به خپل نقل کولی برای ابن عازب وای او نبی صلی الله علیه وسلم دونه خاور نقل کړی چې د خېټه مبارکه باندې دا خاور پرتیوی د پاسه ګرد غبار دغه په خېټه باندې چې ما یو غولې د حتا وارا جلت بطنه عني ذا خير ذا سپينه سرمنه ما ته نخکاره کې دل دلیرو خاور د وایانه نبی رسول الله سلام داس په دې کې بدی باندې لګی راغلی د ډېری یو غره صحابه شکایت وکړي چې رسول الله وګی ډېر وای موږ لمن او چاته کړه نو خېده پورې یو کمر تړلو نفارف رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بطنه عن حجرين حجرين غد وکړي تړلو لکان چې ولې تړې دا ناشنا خبره زموږ په زمانه کې ذکر ده چې موږ د حالت کله نه دی راغلی او نن څوک لیدلې نو ځکه ناشنا را ته ښکاری کانی تړل د دې دوه پیړې دي کانی تړل یو پیړې دای چې د سړي د ملا د تیر نه ماتيږي خېټه چې کله تشه شي نو شاته ملا خوږي بیا هغه ماتي او کله چې مخ یې څه کمر وتړې نو دې سره دا کار کوي چې د ملا د تیر نه ماتي نو دا فایده پکې وي دا هغه طعام په ځای باندې کار ورکوي بل فایده پکې دی تپن تپن کانی چی وی دا تبای پا شکل بانده آغا سر اخیدی پویو دا یخی دیرا نو دیسا میاده کلمی یخی شی نو لوگی تا بی توجه کما پیدا کیگی دا سر لوگ لگا کمی گی دیس را خیدا چکل گرمی میاده کی حرارت دیری نو بی پا آغا سر وگی کیگی دیر او چی آغا یخی شی نو یخوال سر آغا دا لوگی سوزش دا لوگی آغا در چکم دی آغا کم شی دیس را نو دی ترولو کدا پیدا وا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وې دا ورکاره چې ما تم دغه تکلیف ته ور دا د الله اولیاء دي رښتینی اولیاء یقینا د الله دوستان او محمد رسول الله هغه شخصیت دی چې د دنیا او د آخرت د ټولو انسانانو د مخلوقاتو مشر او سید سید العالمین هغه باندې دا تکلیف او الله د دنیا پر اخی دسی بندگانو ته نه غوښتل چول وري صحابه په دې کې وې موږ به دسه تام خور چې وربشي براوړل شي د مدینې نه به وربشي راوړل کېدل چې به موټه کوله راوټه کوله او دغه زګي وربشي په د واز دی چې غوړی دې استلې شي یو هغه چې هغه بغړې وندې پاتې وي زس غوړي چې د باز خلک وي دغه شي هغه سبا یو ځای کړل کله به د زیتون تیرو یو ځای کړل او دغه ما چکل را چکل کړو مرګري بوته راځم شو وربشي هم ډیره نه وي دومره به وي چې لا یو لفه به مقدار به وي ایا ته بډیر مرګی راځم شو ناغه به خړاله نه بدی کی با بدری تکلیف وو یو زګو به مرای کی بنه قتل بل بدوی پکې وزکا تیلو او هغه واز دې به بدبی کړو بدوی به پکې وا او زګوالم پکې او مزیم کومه خو لیکن د لوګي د وژنه سره دا خودی نو مسلمانانو دا تکلیف هم تیر کړل دا مشقت او عزیز پدې مشقتونه کې ونه پدې کې د الله رب عزت طریقه دا ده چې مسلمان ته تکلیف کړی لري نو د خواصو بندگانو د ایمان د بڑھاولو او د هغه د ډیروالي لار الله اختیاري چې د دې ایمان ډیر شي قیدا همیشه د پرداره چې دنیا کې د سخت تیر ول ایمان بده وچتی او چې دنیا کې د مزید لري خسر ایمان بده کده کی مزور سه ایمان کته کی سخت سه ایمان لري نو ایمان کې ډیر والے پیدا کاوه الله نو دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې ښکارا شو ډیر معجزې د سیرت په کتابونو کې راغلي دي درې څلور یا بعضه داګه نه سوا وره یو معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم غدا ښکارا شو لا اخره کار وبس یو معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم هغه دي کدا ښکارا شو شي جابر ابن عبد الله رضی الله عنه هغه نبی صلی الله علیه وسلم ولید چې ډیر سخت وګړي د تکلیف دی وتا نو خپل خزل و عراق چې له دې دابلال کو او 2 کیلو ور بشی دي هغه بوله کو تا په میچنه باندې غوړه او زوبه دا چې له لار کوم دا لار او کټای کې واچو او هغه 2 کیلو ور بشی دا یو صاف مقدار دا وړه کړلې او دا غینه روټه بخا کړلا په تنور کې واچو دا به راغه نبی صلی الله علیه وسلم د پټه خبره وکړه چې یا رسول الله ته او یو څو کسان هغه تراواله او ما سره طعام تیار کړی چې ته به وخورې یو څو کسان ډیر کسان نه کیږي خو دومره ده چې دونه مقدار دی مقدار یو ته ورکو نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي په اوچت آواز باندې ټول مرګرو ته آواز وکړو چې یا اهل الخندق دا وخت دی چې لا کافر نه دی راغلی او دا خندق کنستلې کې د دې زمانه ده يا اهل الخندق ان جابرا صنع لكم سورا يا خندق والاو جابر ابن عبد الله تاسو ټول ته دعوت کړی ده ان جابرا قصر عنكم سورا یو نبی له سم په چا تواز باندې خبره کړې ده چې واکه په چا تواز خبرې صحیح دي مې په دې ته دا معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم د فارسی له بز استعمال کې بخاری وای باو من تکلم بالفارسیه ده په فارسی ژبه کې خبرې کوله د نبی رسول الله دی چې د الفاظ استعمال کوي شور د فارسی لفظ په بل ژبه باندې خبرې کول خاص کر جهادونه کې اداره روایت دي د پاره د حدیث راوړل نبی دی چې خندق والا روان شو جابر چې مکه لا خزي ته ویل چې ما خو نبی رسول الله ته ویل چې څو کسان راشي او دا ټول فوج را سره واسته او هغه دونه خیاره خزا غیو ته ویل چې رسول الله الله رسول خو پوي الله دا غره سرخه پوی شاغی را ودی نو مړی بیم الله رب عزت بوله مړواله ور کوي نړۍ څنګه نه کې چرمل مانو را باندې نړۍ شدا بسک الله باندې یقین او نبدی کې ټول خندق والا ویرال او جابر رضوان کور تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تویل چې کټی مرا کو زوا او دا روټی د تنون نه لمر وباسي تر دې چې صدر شمه شوره به نه پای کی دم یې واچاو ساسکاری شرعی ویل او په دې کټای کې لاړی ټکړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ولا نه پای کې الله دونه ډیر والے پیدا کړ چې وایي لس لس کسانې کې نه ولو او اوی ته به دا طعام ورشاو او دا تنور نه به روټه ریستلا او دا کټای نه باندې وسه خپل هغه ریستلا او په دې روټه به کې خدل او مرګور له به ورکاولا تر دې چې هر یو مرګری ته چې دا ډیر کسان دي زرهاو کسان دي پاغې ته هر یو کس ته دا امر ورسېد روټه مر ورسېد وغه مت ور ورسېد ټول دا خورما مت ور ورسېد ټول دا تر دې چې دا ټول به ماړو شلو الله سبحانه وتعالى دې رکوټي چې لګي دومره برکت واشه چې زرهاو کسان په مړی او په دغه 2 کیلو وربشو کې دومره ډیرواله پیدا کړي چې ټول مرګری به ماړو شلو جابر رضی اللہ عنہ فرمائے چی ما کٹی تو کتل و انہا لتغیتو ملعتا دڑکوالی دو وجن اما بلکل توی دلا اللہ سبحانہ وتعالی ہم دسی ڈکا پری خود رہے بلکل کموالی بکی دو سر پیدا نشو دیتا معجزہ وی معجزہ مانا دادا چی ناشنا کار صادری دل در رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دا معجزه دلته ولې ښکارا شو لا د دې لپاره چې یو مسلمانانو سخت تیر کړ چې الیکشن راحت وته ملوش لکه طعام خوري الله ولدا ورکړه بل فایده پکې دا چې ایمان بڑا اول لدی ایمان مضبوط اول او هغه کوي کوي له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزې لدی یقین راغی دا الله حق رسول د دې په تابعداري کې کوم ما لګه سخت راشي راځي شي خیر دی د الله د ایمان والا ایمان ډیری دا طریقه ده چې کله سخت ډیر راشي هغه وخت الله د شي کرامتونه معجزات د پیغمبرانو ښکاره کوي کرامت د نیکانو بندگانو ښکاره کوي او بعضی تاریخونو شاذ تاریخونو کې د سیم لا راغلي دي سبیل الهدى والرشاد الصالحي چې نبی صلی الله علیه وسلم وايي بیت دې ګړې ته امر وکړي چې قومي باذن الله را پاسګ د الله په اذن باندې هغه بیت را ژوندې شول او د جابر غن په کور کې به وسېدل وایي مړي د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې الله را ژوندې کړی دي لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام په لاس باندې مړي را ژوندې شو هغه معجزه چې په خوانو انبیو له الله ورکړي دي نو دا معجزه نبی صلی الله علیه وسلم ته ملو شوې دي هغه پیغمبرانو چې الله کوم معجزه ورکړي وي دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوي زکه چې د اومد ډیر زاد د فضیلت ډیر دي نو معجزه مله الله ډیر ورکړي دا دوه معجزه دلته ښکارا شولې یو دار چې په لغت عام باندې د ډیر فوج مړي دل او به تا کټوي او ډک پاتې کېدل او چې دا خبر مې په سیرت کې ثابت شي چې دا حیوان به ته الله را ژوندې کړو دا شېلې به ته ژوندې کړو دا بیره ناشنا معجزه چې دا مسلمانان لیدلی تاسو وګورئ سمه د ایمان ترقی دي سره کې چې سړی خپل د ایمان ترقی کوشش کوي نو دې سره د ایمان ډیره ترقی کوي دا ول الله ور یو بګه دا واقعا رااله بل معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم دې تقریبا غدا ښکارا شوله د نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما خور ویغید مدینه لکه شان کجوری راولې غلې په مقدار دی او حفنی وی دی او لبه په مقدار وی چې دا ویسه او بشیر له ځانو چې کوم دی هغه به وخوري او دا هغه د دې چې کوم ماما دی هغه به وخوري دوه کسان دا ورولې غلې دا دوه کسان ډیر وګی دي چې هغه وخوري نو دا زنانه وی راتېرېدل نبی صلی الله علیه وسلم باندې خندق غلا دی خندق علاقې زراتله پر رسول الله صلی الله علیه و سلم یې سم یې ځکه ناسو جبل السر په خوا کې نو په یوه ځای کې دې زما سره کجوري دې ته دا کجوري راوړ او امر یې وته وګړي د سرفان باندې واچو خورې کا هغه امر ومانه کجوري په سرفان باندې خورې کړلې او به صحابو ته امر وکړ چې راشي دې نه واخلې نو هر مسلمان راته او دا غنه کجوري خپل ځان را خورلې او ځان له توخه کولې هم الله دا کجوری و دسی دیر اولی حتی انهو لا یسقطو من اطرافیه دا کجوری دی سرخان دا طرفون نگور زیدلی دیو خان توی دلی دیو خان دونه دیر رکیتی جور شو الله پاکی دونه دیر والی پیدا که چه اخوا دیخوا دیخوا دا کجوری گور زیدلی لگیو مسلمان هستی اگا خبال حصا خستن زن لحر یو کس او به مغړې ریدل ډېر ریدل دا به کې بل معجزه ښکارا شول دومره لګي کجوري وی چې دا یو لبي په مقدار وي دوه کسان له صرف راوړي چې دا یو کار به کیدا دل د الله د ټول فوج کار وو دا د نبی صلی الله علیه وسلم په معجزه ښکارا دا کسه معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر زیات ښکارا شوې دي په طعام لګ کې ډېر برکت پیدا کیدل دا نشه معجزه ښکارا شول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل معجزه دی بار کې هغه دا ښکارا شو صحابه یې مونږ به د خندق کنهسته نو دا مدینه چې دا د کارجن ازمه کده نه پدې کې وکړه غټ کمر رواد نو موږ به نبی رسول الله شکایت وکړو چې یا رسول الله د الله ریګه نو هغه وران خپل به میعول او جبل به رواق صاحب به وو الله به غل ریکړل سخت کمر چې یو صحابي به نشه ماتول دوه کسان درې کسان پنځو به نشه ماتول نبی صلی الله علیه وسلم به ماتاو نو پدې کې یو پیرمن ته یو کدیتن عظیما غټ کمر مخه ته راغی چې بالکل د خندق بند کرالا نکنه ستلې کېدا او هغه د مشرکین د په لار جوړېدل شو چې چرته داسې ونه کړو ځکه چې ور کند کنه ستل په کار دي چې بالکل لک شانې فتحم پکې نه لک زیاده کوله والی پکې نه چې مشرکان ته لار کوله ونش ور کمر مخه تراغه ما بلیر گزارو نه وکړو کار ونه شه یو مرګ ربل مرګ هیڅ کار ونه نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وشو نه هغه فرمایل چې انا نازلن زبر کوشم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوشو او درې ورځې وګه هم د درې ورځې نو اعلان د دوه غزاوخه مون خوراکم نه وکړه ځکه دا ډېر تکلیفي غزو لکه مخکې مونږ اشاره او توار کړل لږه څنګه سخت به ګریز ته راغلي نبی صلی الله علیه وسلم جبل الله واخستو نو په دې کې دا کمرې وې د سی وو چې وی ویو نو مات شلک شان دي او رڼا ته وخته لکه د مرد رڼا په شان یو سره کې وک نور ته وخته او الله اکبر ویو دا خبره وکړه به دوباره ولې چې گزار ورکه به تر نه وختله الله اکبر یو درې زله دا کارو کنه بدرمه پیره باندې هغه کمري سره ختم شو او لار کولاو شلا خندق وکنستره شو. صحابو جنو ست تاسو کو سیرت کتابونه کې راځي چې رسول الله دا څنګه تا تکبیر مو یو ودا سي رانا وای دا رانا تاسو ولیدل وای او مونږ ولیدل وای دا په الله رجب د شوګه چې ما اول گزار کله ورکو نو د دین رانا وخته او د دین رانا په وجه باندې ما د شام علا قول ذلا د رانا الله ما ته وکړل چې شام را تخارش حتا انظر الى قصور الشام الحمر اغسرو سرو قلاغان ته زګورما چې الله سبحانه وتعالی ما سواده وکړه چې دا به تعالی درکوما په دې بستا بشی رزي وعتیت قصور الشام الحمر مال راکلی شو اغه قلاغان او بلخانی د شام چې تک سری سری دی هغه مال الله راک او دا دوباره مې چې گزارو لور کو اورنا وشولا نو ماته د کسرا بادشاہ چې کوم بلخانی دی او بنگلی دی سپینش پینه قصور کسرا الابیز نو انی لابصرها الان وسنو ته زګورم چې هغه دی نبی صلی الله علیه وسلم تخاره کړی الله دا معجزه پر احکار کړل دی ته معجزه وای او دا به الله مال را کوي زما مطلب یې ور کوي ما صدا وعده وکړې شولا او دا دریم گزار مې شو کړنه وشول نو ماته یمن ښکارا شو او اعطیتو مفاتیح اليمن د یمن کنجینې مال را کړل شو لري صحابه په دې باندې ایمان ډیر شو ځکه چې دې خبره کوي نو دا خدای ځان نه نه کیدا په وحی باندې کوي نه دا ایمان مضبوط شو چې الله موږ له فتح را کوي او دغه فتح را کوي چې په ټوله دنیا باندې را کوي ځان له دا نه اوس خو ټیک د موږ باندې دا ګوره ناشنا خبره ده د پیغمبرانو د الله رب عزت خبرې هم دې وی ناشنا وی یو ځکه به باندې بند او هر لاده چې غټوړي خبرې وکړي چې دې شي بکی یو دې شي بکی ځکه په وحی باندې وی الله رب عزت غالب دی په خپل کار نو یو د مسلمانانو د سره حوصله ضعیف وشو لا بدل معجزه ښکاره شو لکه دا سخت کمر چې چانه شما ته ولې نبی صلی الله علیه وسلم مات کړ او رڼا یې دی وستلا او بیا دا پیشن ګویان یې ورکړل او ته وګوره دې پیشن ګویان ته دا لږه زمانه بعد صادق شو لږه زمانه دا غزای خندق نرسته نبی صلی الله علیه وسلم 15 کاله پس وفات شو او بیا د ابو بکر صدیق حکومت راغې یو دوه نیم کال هغه چې دا غي تاریخ وست ان شاء الله خپل وخت کې بیانې او بیا د عمر رضانو زمانه را لنزدې پسې په هغه کې به شام هم فتح شو او دا رنګه د فارس د غلاقین فتح شو لی او یمن هم فتح شو لس پنځل لس کال کې دن دا پیشنګوی د نبی رسول په ټوله دنیا باندې صادق شو ته تا ګوره هغه لاخی چې د کفار حکومتونه دی دلته مسلمانان محاصره دی او چن یو څو کسان دي او راګیر دي نږدې ده چې اوس وجلې شي او نږدې ده چې بیګاله وجلې شي لیکن الله دا خبر داسې صادق کاغذ ته او رسول الله حکومت د دې د وجنه منافقان و چې دا خبرې واورېدلې په دې ځای کې بعضی حاضر او صف نور غوینو چې ناغیو یو بل ته اشاره شروع کړه منافقان عادت همیشه دای شي یقین نه یو بل ته اشاره شروع کړل چې دته ګوره د کمزه خوبونه یې نه د فارس او د روم د بادشاہانو خبرې کوي او موږ دلته دونه د یری نمړو شلو د لوګي نمړو شلو چې ان احدنا ما یستطیع ان یذهب الى الغائط من الخوف د یری د وجه موږ بهر ته نشو تر قضا حاجت لګیږي یریو او دا لګره دا خبرې کوي چې روم په پته کیږي فارس په پته کیږي او دا په دې یقین نو د کافر تر قضای د منافق او چې د الله د رسول په خبره یقین نه لري او د مومن تر کبه دای چې یو خبره ته به ذهن نه رسي او پای به ایمان نه وړي زمونږ لپاره به پیدا دا یو خبره به نه کېدل ولای استاذین به نور رسيږي لیکن الله رسول خبر ورکړي هغه هغه شنه کیږي خامخا یو خبره به خخ کاری استاذین به رسيږي او الله رسول وایي دا څنګه ده نو هغه خبره حق ده زکه چې هغه د الله د علم نه خبره کوي نو د نبی صلی الله علیه وسلم دا معجزین به ښکاره شول پدې خندق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې صحابو ته الله د دې لپاره کار کولې مسلمانانو باندې سخت دا تیر شو منافقان به دې کې پټېدل لا پټېدل هغه بسم کار نه کوي ځکه چې ایمان نه وو بلکې غلط دعوتونه به چلول چې یا اهل یثرب لا مقام علیکم یا مدینه ولا تاسو مقابله نشي کوله فرج عزج د ایمان استپریدو د کافرو مرګری بشو د څونه دې مصیبت څنګه روان ده خلک به کمزوري کوله او ځونه به هغه کې به روبر شاو خلکو له عادت منافقانو سره کله همیشه د پناه زمانه کې چې رسول الله صلی الله مجلس د پاک مجلس زمون په زمانه کې وسوم لري ته فکر کاوه د خندق نسل بدی طریقه باندې وښونه په دې کې مشرکین دا غزند روان شول او مدینه ته راورسیدل د شوال په مېش کې ویډیو راورسید نو دا قریش مشرکان چې د مجمع الاسیال وتوای د حد نه شاته د حد غره شاته داسې زید مجمع الاسیال چې دا وی لا رسید به د مدینه راوځي دا په دغه ځای کې هغه پړا واچو او دا غطفان قبله چې وا نذنب نقمه او توای قنات لا قاد او حد په دې بل طرف کې ناجو هغه ځای کې خیمه ولګول او حیران شو به دې باندې جسمون خدا ګمانو چې ورزوبه په مدینه سیده حمله وای او دا خو مخه تاسو خندق دې نو دا خبر هغه په ذهن کې راوستم نو چې د شي کار به مونږ سره کی هو جنگ به اورل به وشو چې واپس کیو عادل دماغه ته خندق ده نو د دې لپاره غی تیارې نه وکړه د خندق د لپاره څه تیارې نه وکړه دا خبره دا غی په حساب کې ونه په ذهن کې ونه خیمه ولګول د دې را شو مشورې دی چې څه شی بکاو څه طریقې سره کارو نو په دې کې پنځه سلوي خورځې دی په دې کې نه ستري پنځه سلوي خورځې او لز ظرفو چې نه خامہ خوراکم کې اسکاکم کې خوراک ته ضرورت دی او بوته ضرورت راځي او په یو میدان کې هغه دی رې دی نه دالې ګران کار دی هغه به نو که سخت ده د کفر د پاره به زما سخت تیری لګی دی دلته مسلمانانو به را سخت ده ندی چې دلته دی رښلو نو چې وی قتل الکه خندق مخې ته دی پای ورتل نه شو او مسلمانان چې دی هغه 2000 پاسه کسان دی دا ورغلی دی او د خندق په غاړه باندې ناشته دی د سلیع غر و طوائب و مدینه که دن و غر داغی تا شاکر دا و دی خندق تا سوکی داری که چی سوک پر آوان نوڑی سوکی بن نکی دی سوکی داری تا نستو او داری رگران غذا پا دیو جدی را غط علاقا و داغا طول سوکی داری کولا و دشمن دیو زیده چی بیو زیم روان نوڑی دشپی دوازی داغی سوکی داری کولا دیر گران کارو دا او خکارکی دیم نشوز چی خکارکی دل تا دشمن دیولی نو ایمان والا ته په دی وجه باندې تکلیف لري زیاتو په دې کې یوهجانم راغلي دي الکه موږ سه یو لار شته ده په دغه لار باندې دي کسان باندې حمله کولای شو هغه څه شه ده د مدینه جنوبی طرف دی په کې بنو قریزه وسی او د بنو قریزه د نبی صلی الله علیه وسلم سو وعده ده د څه به وکړو چې دا کسان به پر افاسو چې دان پر افاسو نو یو به موږ ته غلارم کولای وشي بل باغی مر سره مرګری شه نه دغه طرف به وو هغه ځکه خندق نشته ده دا کار به څوک وکړي د يهوديانو مشر حيي ابن اختبا اختب عربي کې مار ته وای دا پرشته ده مار بچیو او دا حيي هم تصغیر ده په حیتن کې ارکوټه مار حيي ابن اختبا دا مار بچی چې کومو دا دوی دا کار به زو کوم دا د مدینی مشر په خاطر يهوديانو خیبر ته شړل شوی ده په خاني غوسه په زړه کې ده نو دا حیی ابن اختب و ایلار بنو قرزه و لوراغه آغی پر خبال قلاغانی که لواده نه دا ما تکره ناغی تی آواز وک دا بنو قرزه و مشرو کعب ابن اسد و تیو دا مشر ده او دا وسا و کسان دی جنگین او زنانه ما شمان وسا ایسابوا نظر دو زر از دا کسان رسیگی یاد دین زید بنو قریزه پورا قوم ده چه وسه و زوانان جنگین بکی معلومی چه بوداگان زنانه ما شمان بدیل نو عادت اوازو که چه کعب ابن اسده نو آغاول جواب نورکاو بیو تا دوازو که چه کعب ابن اسد را کارشا آغا نرا کارا که ده ایری ده چه دا سره را غلی ده دا پا منگ بانی داغه که نقصان کم واقعی که جنگ را بانی که پا نقصان کم واقعی که نو درا کارا که ده نو داخل کې غیرت خو د عربو د غیرت زده کړو و انک تخاف ان اکل من خشیشتک ته د دین ایریږي چې زستا لکشنې تواند تیار کړی دی هغه مل مستوب نشي ورکوله په دی وجه باندې ته ماته جواب نه راکې دروازه نه کولای نه هغه غیرت ورغه چې زه خلکو مل مستوبونه ورکوم او زه خداسه سلام او داسم نو دروازه ته کولاو چې دروازه ته کولاو کنه هغه ته ویلې چې زه تیل راغلی ما چې تا ته ما قریش ټول لوست دي د قریش مشران غطفان قبله مې راوست ده او دا داسې جنگین دي چې دا بالکل نه واپس کیږي و به بحر طاما او داسې دریاب دی چې بالکل ډک شوی رسول په پروته نه شي دا مې راوست دي او محمد رسول الله دې ختم واخله او دا د مرګریم ختم والا نو زه تاسو ته وګورم دا وعده اوسه ما ته کوي تاسو د دې طرفه شمو به دا غره په وو نارو ته ویل چې وردا کار مکوا دا وعده به مونږ باندې مما ته وزکه په انی لم ار من محمد الا صدقا ووفاء محمد رسول الله رښتینی سره دی او وفاداری کوي ما زما ته هیڅ ضرر نه دی راکړه زه څنګه وعده ما ته کوم و انك جئتني بذل الدهر هغه ته ویل ما د عزت راوړې دوته چې نه تاسو ذلت مال راوړې و بجهام قد اهراق ماؤه او دا چې ورز دی راوستره چې دا غینه وبتوی چې وی دی په هوجر عاد ویا برق از غلزارې کوي او چې برېښنا پکې ده نو څو بمه پکې نشته لري ورما ته فتل کیږي دا خلق به وته کتي به بس چل کو محمد رسول الله خو به موږ نشو خلاصې دلې چې واده وسه ما ته کو تاسو برانه وته کوي او موږ به ته پرې دی به خدای زما دې به هم ختمي ناغوزه چې نه د دې خبر نه خاطر جمع وسیګه دا ختم واخله لزر فوج جمع شوه او پهخه غصه باندې راغلي دا څنګه کېدی شي دا خبرې مه کوه نو یو کمزوره شانې واده واخېستله دا یې ورته وویل زه ټیک ده موږ به دا واده ماته کړو خو ګره که شرط دا مشرکان وتښتېدل او موږ یې دې نبي رسلم ته پرېښودو ته به مره موږ څه پاتې کېږي خو یې ابن اختب دی ویل ته به موږ څه پاتې کېږي واده به کې که موږ چېرته وژنې چې ته م راسه پکې مړ شي نوغه چې ټیک ده دا وعده مې له ځر کړه دا که چېرته مشرکان وتښتېدل زه به تاسو خامخا پاتې کېږم زه مې دا وعده چې کمزوري شې دا وعده پاتې کېدل نه پاتې کېدل کې څه فائدہ ده ولیکن نبی صلی الله علیه وسلم په تاسو راشي او غلبه در باندې کوي نو هی ابن اختب یا مړ یا نه په تاسو به هلاکی کې تاسو به وایي کاغذ سره مړ شو هم تاسو هلاکت دی او کاغذ سره مړ نه شو نو هم تاسو هلاکت په دوه سره دونه کې دی هلاکت و دیو اسه دا کمزوری واده دیتا وای دا کمزور تر اسه مرګره شنه کومګه وجهره نه خیر ده خو یې نه خپل دا واده ورکې دی ټیک ده که مشرکان سره ته وتښتید الله او نبی رسا مقابله ونه که زبر تاسو پاتې کیګم تاسو ساده بس ما می او دا څنګه خیبر نه راغله او د مدینه اوسیدونکو خیبر ته تښتیدل یو د بنو نذیر کې تلو نو په دې ما بین کې يهوديان ایست واده ما ذکر مشورې خپل ما بین کوی چې واده ماته یو کس پکې ویل یو کس عمر ابن سعدی دا غنو ما غیب بیر چې ګور دا واده ما ماته وای او دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حق نبی دی خیر د ایمان په نه راوړین واده خو سره پوره کوي کنه د یو بګې مشوره ورکړه خو دا مشوره چا وانه خستله ورته غل کېنه دا ختمول غواړي دا دشمن دی نه په دې ما بین کې واده ماته کړه دا نو دا غ طرف هم د جنگ خطر شو او فعلا جنگ شروع شو فعلا خطر نه فعلا جنگ شروع شو اوله خبره دا شروع شو لچی دی یهودیانو او خانا د مالون ندکول او مشرکینو تیور لگل چه دا غیو خدمت یکاو زکر چه دا غیو پا او میدان که پراتی دی نو بوم لدی ورزگلولی خوراکونی مت ورزگلول او خانی ورزگلول چه دا علالوی او خوری نو دا پوره مدد شو چې مدینه دنه دی له مدد ور روانې یو دا کار یو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ورګل چې دشمنانو خو دیم واده ما ته کړی دا نو یو شلو خانې ته به لار روانه غې دی ونی ولدي يهودانو نه چا دی يهودو خان دی او دا بنه کشي دی د پاره چې کدی انکار وکړي چې موږ واده نه ما ته کړی نو موږ به دا تاسو نه کړه شلو خانې دی ونی ول او بل نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د تحقیق د پاره مرګری ولېګل او چې تلاشه تاسو لاشه تحقیق وکړي چې يهوديانو پرشته دا وعده ما تکړي کني زما تکړي کشر دا وعده ما تکړي هغه مرګرو زی ویلې نو تاسو فلحن لي لحنا واپس براشي اشاره به مال راک خاره به خلکو مخامخ نه وایي يهوديان وعده ما تکړه ځکه مسلمانان مې به روب راځي دا د جهاد ترتیب دی چې په مرګور به روب نه راوړ او کچرته وعده نه ما تکړه په وعده باندې کلک نه به اعلان وکړي شاهي په بالکل په وعده باندې کلک دي چې مسلمانانو ضرورت عام ورځي په دې کې څلور کسان تقریبا یا پنځه مرګري ولیا غلو یو کس پاری کې سعد ابن معاذ ده سعد ابن عباده شداد انصار و رئیسان و مشران دی دو دا کسان سعدان و توائی دو سعدان دای ولگل عبدالله بن رواحه ولگل او خوات بن جبیر ولگل دا صدور کسان چه تاسو لانشه یو دا بنو قرزو احوال اغر اولای دیو چه کل ورال بنو قرزو علاقه تا ایو پا کلاک دن نونو دیو تا آواز وکو چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وعده باندې کنه وای یو دا غزنه بدل فاشورو کو چې من رسول الله رسول الله څه شته وای رسول الله به کنه مینو دا خبره وکړه رسول الله کومه ده تاسو د محمد علی صلی الله علیه وسلم سره وعده ماته کړی ده نو محمد رسول الله ته کنځلې وکړلې بدل فاز استعمال فاحش الفاظ ګور د الله د نبی د طرف هیڅ ضرورت نشته او یو دا شروع او په داسې مقام کې واده ما تول چې دلته مشرکین راغلي دي او مسلمانان بالکل محاصره دي او په تکلیف کې دي او ډونه مرې ته رسیدلي او داسې وخت کې دشمن هغه واده ما ته داسې به څه کول پکار دي ته به کار وکا د سند طرف را روان پکار دي داسې خلکو د سند طرف چې سرمنه دې سره یو باشم دا کما دا نو دی دا واده ما ته کنسل مو کړل مسلمانان به دا ځان روان شول د رسول کسانه او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اشاره ورکړه له نبی رسول الله ته یا رسول الله عزلا وقارا سردا خبره وکړه دا خلک دوکي ولدي لکه د عزل او د قاره قبيله په شان چې هغه مسلمانان بوتلي او به بلاره کې شهیدان کړي وو عزل او قاره هغه لس مجاهدین شهیدان کړي دي او تګي او دوکي کړي دا ندام دغه شان ټګان دي دوکي ولدي دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې عام خلک هم پوهیږي ځکه مسلمانانو کې هر خلک دي مجاهدین هغه ته دا خبره ورسېدله چې رسول ظالمانو وعده ما ته کړی دا نو مسلمانان باندې انتهایی پریشانی وي دونه پریشانی رااله چې نبی رسول الله باندې رااله پدې دا الله رسول وي صادر پدې خپل سر باندې راوښو او شی به ډډه ولګول ته کې ولګول ډیر سات پدې فکر کې وو ځکه دا ډېر هبتی حالت پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم خپل مخ کولاو کا مرګور زیو شي ابشرو تاسو خوشاله شي اے مسلمانانو بنصر الله د الله په مدد باندې او بالفتح د الله په فتح باندې چې د الله په مدد مرولې فتح مور زکه قانون دی چې کله خبره سخت شي دا غینه بعده ساني راځي همیشه دا طریقه ده چې د کفر غلبه کړه ډیر شي او بالکل سرته وخی دي په هغه وخت کې به د اسلام غلبه راځي دا د الله قانوني اسلام الله غالب کوي مؤمنان الله غالب ورکوي کله چې مسلمانان بالکل د مرین نه ونیول شي دغه وخت کې دا کار کوي ډیر تکلیف شي لکه د الله د ذات نه موږ هم د امید لرو چې د فتح را روان دي ان شاء الله ابشر تاسو خوشاله شي چې دا حالت را روان دي اگر کوز دی وخت کې مسلمانان د مرین نه ونیول شي او ډیر تکلیف کې دي لیکن دا حالت به تاسو وګورئ نږدې زمانه کې کچر د الله موږ تاسو ته جن راغ غلبې د اسلام په ناشنا ناشنا ترکو باندې وکی لکه څنګه دا حدیثونه معلومي مسلمانان ته زیره ورکاو نو یو د دغه يهودانو نه د فعلی دغه جنگ شروع شه یو بل فعلی جنگ چې دغه وضاحت به ان شاء الله په بل اوسه کې ک الله تعالی تاسو جن راکو دغه وضاحت به کو او دا رنګ په دې خندق کې چې کوم واقعات راغلي دي او د مشرکین کوم حملې دي او څه اپاغه کې په مسلمانانو کوم تکلیفونه دي دغه وضاحت به کې ان شاء الله الله سبحانه وتعالى جمع وتعصى دخل الدين بشرة رأيك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك ذراك ودعمت فيك